drobnostka. Czuję się świetnie, jak kierowca. Nic dziwnego, w końcu dostałeś Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem, bez otępienia i bez senności. Lokomotiv jest bezpieczny i ma naturalny składnik. Naturalny, jak z ogródka od babci. Pastylki do ssania i suplementy diety, drażetki oraz syrop już dla trzylatków. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Na atak migreny sprawdzonym rozwiązaniem są silne leki z grupy tryptanów. Do tej pory dostępne na receptę, ale teraz jest Dezamigren. Tryptan dostępny bez recepty. Dezamigren leczy bóle głowy związane z ostrymi napadami migreny już po 30 minutach. Dezamigren. Bez migreny, bez recepty. Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Och, gorąco dziś. Oj tak, mamo. Andrzej, a w taką pogodę jakie elektrolity byś nam polecił? Ty się na tym znasz. Ale dla ciebie czy rodziców? A to ma znaczenie? Kolosalne. Dla rodziców zdecydowanie Hydrooptima Senior. W ich wieku muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety Hydrooptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały na mnie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 lipca, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Do szpitala trafił górnik odnaleziony w kopalni Rydułtowy. 3 godziny temu został wywieziony na powierzchnię. Do późnej nocy potrwa akcja dogaszania hal, które spłonęły w miejscowości Malec pod Oświęcimiem. W serwisie także ostatnie przygotowania do finału Euro. Przypominam, Hiszpania zmierzy się z Anglią. W szpitalu jest już odnaleziony po wstrząsie w kopalni Rydułtowy 32-letni sztygar. Górnik wyjechał na powierzchnię po 17. Polska Grupa Górnicza nie informuje, do jakiego szpitala trafił poszkodowany. Ratownicy dotarli do niego przed 14. W chwili odnalezienia mężczyzna był przytomny, wyjaśnia Marek Skuza, pełnomocnik zarządu PGG. Należy domniemywać, że wycofywał się po zdarzeniu, widocznie ze względu na też urazy, których doznał. Gdzieś zaprzestał tego wycofywania. Nie wiedzieliśmy, w którą stronę się mógł przemieścić, ale wiedzieliśmy jedno, że cały czas była ta atmosfera zdatna do oddychania. Była odpowiednia ilość tlenu, że jeżeli tylko obrażenia na to pozwoliły, że ten pracownik dalej ma szansę na to, żeby żyć. Do silnego wstrząsu w kopalni doszło w czwartek rano. W zagrożonym rejonie było 78 górników. Jeden zginął, 76 zostało wycofanych, 17 trafiło do szpitali. Część poszkodowanych jeszcze tego samego dnia wróciła do domów. W szpitalach jest jeszcze 4 górników. Wojewoda Małopolski zajmie się sprawą pożaru zakładów produkcyjnych w miejscowości Malec w powiecie oświęcimskim. Do nocy potrwa akcja dogaszania 2 hal, które dziś spłonęły. Od drugiej przez kilkanaście godzin z żywiołem walczyło kilkuset strażaków i kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej. Wojewoda Krzysztof Jan Klęczar rano zjawił się na miejscu. Ryszard Śmiałek, zastępca wojewody małopolskiego, zapewnia, że wszystko jest pod kontrolą. Wojewoda nadzoruje wszystko wraz z wojewódzkim komendantem Państwowej Straży Pożarnej. Wszystko jest bezpośrednio przez niego koordynowane. Na pewno będziemy chcieli sytuację wyjaśnić, co było przyczyną tego zjawiska pożarowego, co spowodowało w ogóle, że ten pożar tam wybuchł. Natomiast jak się sprawa zakończy, wtedy będą podejmowane stosowne decyzje w tej sprawie. Jutro służby będą zabezpieczały pogorzelisko. Następnie rozpocznie się etap wyjaśniania przyczyn pożaru. Koleje uruchomią jutro dodatkowe połączenia do Trójmiasta. Będą to 2 składy na trasie z Łodzi do Gdyni. Jeden z nich będzie kursować przez Poznań, drugi przez Warszawę. Dodatkowe pociągi to efekt bardzo wysokiej frekwencji na tej trasie, mówi prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. Dla nas priorytetem jest zapewnienie jak największej liczby miejsc i komfort naszych pasażerów. I wszystko jest podporządkowane temu, żeby w tych 2 miesiącach wakacyjnych w lipcu i w sierpniu zapewnić maksymalną liczbę dostępnych miejsc dla naszych pasażerów. Spółka na czas wakacji wypożycza dodatkowe lokomotywy i kieruje na trasy zmodernizowane wagony. Jutro kończy się piłkarskie Euro w Niemczech. W finale o 21:00 zmierzą się Hiszpania i Anglia. Najważniejszy mecz imprezy wymaga największych przygotowań. Na stadionie zasiądzie ponad 70 tysięcy kibiców. Same loty czarterowe z Hiszpanii i Anglii pomogą dostać się do Berlina 10 tysiącom fanów. Wszystkie rejsy ze startami i lądowaniami na lotnisku w stolicy Niemiec od dziś do poniedziałku obsłużą ćwierć miliona pasażerów. Nad bezpieczeństwem będą czuwać tysiące policjantów. Tym z Berlina pomogą koledzy z sąsiedniej Brandenburgii, pobliskich Turyngii, Saksonii, Anhalt, Mecklenburgii, Pomorza Przedniego, ale też landów, w których odbyła się połowa dotychczasowych spotkań, nad Renii, Północnej Westfalii i Badenii-Wirtembergi. Szczególna uwaga będzie skupiona na angielskich fanach, ale dotąd bilans policyjnych interwencji wskazuje na spokojny przebieg mistrzostw. Na transmisję przygotowują się też strefy kibica. Ostatni dzień bez meczów przed bramą brandenburską pływa pod znakiem muzyki. W największej fanzonie w kraju zielona sztuczna trawa jest tanecznym parkietem. Do 22 grają znani DJ-e. Obecni w Berlinie kibice najczęściej mają koszulki Bellingama i Jamala. Hiszpan dziś kończy 17 lat. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. W związku z udziałem Anglików w finale puby i restauracje w Wielkiej Brytanii mogą być jutro otwarte dłużej, nawet do pierwszej w nocy, poinformował rząd w Londynie. Zwyczajowo wiele lokali musi się zamykać o 23. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro dużo chmur, przelotne deszcz i burze, głównie na wschodzie, południu i północnym zachodzie kraju. W czasie burz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Temperatura od 23 stopni na północy do 26 w centrum i 32 na południowym wschodzie. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Rzucili wszystko i ruszyli w drogę. Kasia i Robert z trójką dzieci wyjechali kamperem na wyprawę życia, żeby podziwiać świat i mieć w końcu czas dla rodziny. Swoją podróż relacjonują na Instagramie jako The Big Five Family. W stronę słońca Agnieszki Kokowskiej, przepełniony pięknymi widokami film o szukaniu życiowego spełnienia, miłości i wychowaniu w kinach już od 19 lipca. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Plik tekstowy. Transformacja to synonim słowa przemiana. Anglosasi używają raczej słowa tranzycja, transition. Wskazuje ono na konkretność punktu wyjścia i punktu dojścia tego procesu. Jeżeli dokonujemy tranzycji, to z czegoś konkretnego w coś innego, ale również konkretnego. Dla przeciętnego zewnętrznego obserwatora wyposażonego w anglosaskie pojęcia, droga przebyta przez Polskę jest drogą z nienormalności do normalności. Ze świata zdumiewającej gospodarki centralnie sterowanej do świata globalnej gospodarki rynkowej. To także droga od dyktatury do demokracji. Lecz wszystko to staje się o wiele bardziej skomplikowane, jeśli spojrzeć na owe procesy od środka. Wtedy transformacja okazuje się przemianą znacznie mniej konkretną i trudniej uchwytną. Nie w pełni wiemy, gdzie jesteśmy, nie w pełni wiemy, dokąd idziemy. Droga pokonywana jest bez mapy, z nie zawsze sprawnym kompasem. Często przy wsparciu przewodników, z których bynajmniej nie wszyscy są godni zaufania. Tym bardziej prześledzenie pokonanej wówczas drogi domaga się dziś naszej uwagi. Nie ma jednego właściwego spojrzenia na transformację. Ta ostatnia była procesem zbyt złożonym, stanowiła rodzaj tygla przemian oddolnych i jednocześnie instytucjonalnych. Nie da się też zrozumieć nowej, współczesnej Polski bez tego, co wydarzyło się na przełomie lat 80. i 90. w starej Polsce. Doświadczenia zebrane przez Polaków w systemie socjalistycznym mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia ich funkcjonowania w systemie kapitalistycznym. Przeszłości nie da się odkreślić grubą kreską. Podoba nam się to czy nie, wszyscy jesteśmy z transformacji. To fragment z prologu książki pod tytułem Dziki Wschód, Transformacja po polsku 1986-1993, której autorem jest nasz gość Michał Przeperski. Witam cię serdecznie. Kłaniam się, cześć. Witam cię serdecznie w audycji Plik Tekstowy, która w każdą sobotę w Trójce ze mną, z Maksem Cegielskim, a przygotowywana przez Michalinę Bieńko, pokazuje literaturę i książki, które ukazują się w Polsce. I zgadzam się z tezą, że wszyscy jesteśmy z transformacji, dlatego o twojej książce, która się ukazała w okresie rocznicowym, wydana przez wydawnictwo Oliterackie, warto rozmawiać nie tylko w czerwcu, ale również w lipcu i później. Natomiast czy mógłbyś dla osób, które mówią, nie, no ale po co teraz gadać w ogóle o tym, co było tak dawno temu, w jakim sensie jesteśmy wszyscy z transformacji i dlaczego warto o tym pisać, czytać i dyskutować? Wiesz co, prosta sprawa. Myślę sobie, że problemy, jakie dzisiaj mamy, dyskusje, jakie toczymy, to są dyskusje, które są tak głęboko zakorzenione właśnie w tym okresie, w okresie transformacyjnym, że aż się po prostu chciało na ten temat napisać książkę i stąd się wzięła moja książka. Przykład pierwszy z brzegu. Weźmy to, o czym dyskutuje wielu z nas. CPK, Centralny Port Komunikacyjny. Bardzo proszę. Jedni bardzo tego chcą, inni nie chcą. Chyba większość z nas chce, ja od razu powiem, chce. I to jest nie tyle dyskusja o tym, czy rzeczywiście potrzebujemy wielu milionów pasażerów na lotnisku, tylko to jest dyskusja na temat tego, czy państwo jako organizacja wszystkich obywateli, reprezentująca wszystkich i jakieś dobro wspólne, jest w stanie być takim stymulantem wzrostu, być wehikułem modernizacji. Po 35 latach widzimy, że to, co było w głowach tych, którzy żyli na przełomie lat 80. i 90., którzy mówili, nie, nie, państwa to nam nie potrzeba. Nie potrzeba zresztą też dlatego, że to państwo komunistyczne było straszne, więc nie, nie, państwa nam nie potrzeba. Inicjatywa prywatna, no, to jest dopiero to. To dzięki inicjatywie prywatnej my wszyscy staniemy się zamożni, bogaci, piękni, młodzi i w ogóle będzie tak cudownie, jak jeszcze nigdy nie było. Po 35 latach doskonale wiadomo, że tak się nie stało. Bogaci są bogaci, okej, okay, nikt im tego nie odbiera. Zwłaszcza tym, którzy się wzbogacili legalnie i to jest pięknie, ale wiemy też, że cała masa ludzi wzbogaciła się w sposób budzący rozmaite wątpliwości, a państwa bardzo potrzebujemy. To jest przynajmniej moja wizja i ta wizja nie jest tutaj publicystycznie w tej książce wyłożona, bo to jest próba spojrzenia historycznego, zobiektywizowanego, ale wiesz, jeżeli myślę sobie o tym, dlaczego nad tym Dzikim Wschodem warto było mi się pochylić jako autorowi i dlaczego zachęcam wszystkich czytelników, potencjalnych czytelników, wszystkich naszych słuchaczy, żeby do tej książki zajrzeli, to dlatego, że ona jest historyczna, ale bardzo aktualna. I CPK to jest oczywiście tylko jeden z takich możliwych punktów zaczepienia. Bo w ogóle można było powiedzieć, że to jest w dużej mierze książka o tym, dlaczego my nie lubimy naszego państwa. Może podroszę, dlaczego sami się nie lubimy. Może dlatego, że to państwo nas częściowo zawiodło na przełomie lat 80. i 90. No ja myślę, że to jest bardzo lekko powiedziane, że nas zawiodło. Wiesz, jedną z takich rzeczy, które w dyskusjach, które przecież przez lata prowadziłem, zanim stwierdziłem, że no dobrze, chyba rzeczywiście mogę coś spróbować ubrać formę książki. To były takie dwie przeciwstawne narracje. Jedna, ta która opowiada o tym, że PRL była od początku do końca, zwłaszcza w swojej końcówce, państwem absolutnie koszmarnym, beznadziejnym i nic, tylko po prostu z tego państwa wyjechać. I to jest w dużej mierze prawda, że to było państwo, które nie dowoziło całej masy obietnic, które składało. Więc oczywiście wsparcie socjalne było, ale tak dramatycznie minimalne, że aż trudno w to uwierzyć. Cóż z tego, że nie było kolejek do NFZ-u w 88 roku, jeżeli no, twoja matka na przykład, okej, mogła zostać przyjęta właściwie z dnia na dzień, tylko drobiazg. No, nici chirurgiczne, gazy, kompres, środki odkażające właściwie musiałeś mieć swoje. To jest, nie ma przypadku w tym, że w końcówce lat 80. komuniści nawet sami do siebie na zamkniętych jakichś spotkaniach rozmaitych wykrzykiwali: panie premierze, pańska polityka doprowadziła, że Polska jest obecnie na poziomie Bangladeszu. No, nie mało, bardzo mało politycznie poprawne, ale to jest to, w jaki sposób Polacy i to jeszcze na wysokich szczeblach władzy widzieli sami siebie. Na tych już jakby no, niższych szczeblach drabiny społecznej też takie spojrzenie było nieprawdopodobnie krytyczne. I to jest jedna część opowieści. To jest jedna opowieść, można powiedzieć. A druga opowieść jest taka. No dobrze, ale przynajmniej PRL się starał. Przynajmniej PRL-owi zależało. Przynajmniej istotne było to, żeby ludzi, żeby nie przyjmować, że bieda jest stanem, z którym prostu nic się więcej nie da zrobić, że państwo nie składało broni. To państwo końcówki lat 80. tą broń złożyło i ta książka też trochę o tym pokazuje, jak to się stało, no ale sam przyznasz, że to są rzeczy bardzo uniwersalne i do dyskusji, która prawdopodobnie nie jest, i to może i dobrze, nie jest możliwa do takiego jednoznacznego rozstrzygnięcia raz na zawsze. Więc warto jest dyskutować o państwie na przykładzie PRL-u i rodzącej się trzeciej RP, bo bardzo wiele tych problemów, tak jak już wcześniej powiedziałem, naprawdę mamy dziś. Zaraz dojdziemy do tego, w jaki sposób każdy z nas jest z transformacji, bo też oczywiście się zgadzam z tym, że ilość spojrzeń na okres przemian jest ogromna. Książka Dziki Wschód jest napisana przez historyka, bo jesteś historykiem, pracownikiem Instytutu Historii PAN, ale czytasz ją świetnie, ponieważ ona ma rzeczywiście i elementy reportażowe, bohaterów, z którymi rozmawiasz, i odwołuje się do źródeł, i zarówno do tych źródeł stricte naukowych, jak i tych bardziej popularnych, odwołujesz się do seriali, książek, do kabaretu Tej na przykład. I spróbujmy to najpierw umiejscowić, bo piszesz tak, że znaczy tytuł książki to jest transformacja po polsku od 1986, ale z drugiej strony cytujesz profesora Antoniego Dudka, który za początkową cezurę końca komunizmu uznał grudzień 81. I to jest ciekawe, że to się pokrywa z tym, co w zasadzie przy okazji, trochę z boku książki Poruszeni, napisała Magda Szcześniak, pisząca o problemie ruchu społecznego, możliwości awansu, która też tak naprawdę pisze o tym, że w gruncie rzeczy albo od początku stanu wojennego, albo od jego końca zaczyna się proces wpuszczania kapitalizmu tylnymi drzwiami w pewnym sensie. No to dlaczego 86, a nie 81? Wiesz co, to tylko tytułem takiej uwagi bardziej generalnej. Są i tacy badacze, którzy wskazują, że kapitalizm uchylono mu drzwi w jakiś sposób już w roku 1956. Tak pisze na przykład Jerzy Kochanowski. W niedługim czasie ukaże się książka Briana Portera Sycza, który jest takim, myślę, znanym, i zwłaszcza po lewej stronie spektrum dyskursywnego, cenionym aktorem, która to książka wskazuje, że rzeczywiście 56 rok pod tym względem był istotny. Więc z tymi cezurami to jest tak, że można nimi żonglować. Istotne jest, po co je wykorzystujemy. Dla mnie ten 81 rok nie jest aż taki bardzo istotny, ale 86 rok jest, bo to jest wszystko na temat konstruowania naszej opowieści. Lata 86-93, one są tutaj wybrane przeze mnie po to, aby zbudować most, albo może w jakiś inny sposób, aby sforsować, przeskoczyć nad rokiem 89 i spojrzeć na rok 89 jako na rok, który oczywiście pod względami politycznymi jest istotny, ale tego naprawdę w Polsce nie trzeba argumentować. Trzeba natomiast zaargumentować, pod jakimi względami rok 89 był bardzo zwykłym rokiem, albo wręcz był rokiem, w którym po prostu Polakom się zdecydowanie pogorszyło. 86 rok jest wybrany dlatego, że badania socjologiczne, czy to CBOS-u, czy Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, albo socjologów z Karowej, wskazują, że 86 to jest dokładnie ten moment, kiedy taka wymuszona stabilizacja systemu zaczyna się łamać, zaczynają się załamywać społeczne nastroje, zaczyna skokowo spadać i tak nie bardzo wysoki optymizm społeczny co do przyszłości tego, co się będzie działo w naszym kraju. I dlatego jest 86. Nie tylko dlatego, że ja się wtedy urodziłem. To nie jest moja zasługa w tym, że się wtedy urodziłem, jest żadna. 86 całkiem dobrze się sprawdza, bo to jeszcze i Czarnobyl na dodatek i różne polityczne wydarzenia w naszym kraju, to się ładnie zazębia. I w tym sensie 93 rok jest podobnie do wyjaśnienia na podobny sposób, bo to jest oczywiście, w 93 roku wychodzą w końcu z Polski wojska sowieckie. To jest bardzo ważne. W czasach wojny na Ukrainie to jest tym jeszcze chyba dla nas ważniejsze, że nie ma tutaj żadnych wojsk postsowieckich, rosyjskich w tym wypadku. W 93 rok to jest zmiana władzy. To jest odejście, no właśnie w niesławie, bo skłóconego nieprawdopodobnie obozu postsolidarnościowego i nieprawdopodobny sukces postkomunistów, który na tamten czas był prawdziwym szokiem. Wielu obawiało się autentycznie tego, że będzie restauracja komunizmu jakaś. Ale jeszcze istotniejsze najistotniejsze jest to, co się dzieje społecznie w 93 roku. Moja książka próbuje to jakoś opisać. To znaczy, to jest taki moment krzepnięcia się nowych instytucji państwowych. To jest na przykład, bardzo to jest chyba mój ulubiony przykład, to jest lipiec 93 roku i wprowadzenie podatku VAT w naszym kraju. I oczywiście, że to samo w sobie instytucjonalnie nie jest spektakularne, ale to oznacza, że dla machiny państwowej Polacy przestali być już tylko obywatelami, ale zaczęli być również konsumentami, a dla współczesnego człowieka bycie konsumentem to bardzo istotna sprawa. O tych konsumentach chciałem, żebyśmy jeszcze porozmawiali, natomiast zgadzam się absolutnie co do tej daty 93. W tekście, który ostatnio opublikowałem w dwutygodniku z okazji właśnie rocznicy 4 czerwca, podaję też tą datę 93 nie z powodu wyborów, w których komuna tak zwana wróciła do władzy, tylko tego, że to jest też okres stabilizacji systemu, na przykład z punktu widzenia kultury, czy rozrywki, czy przemysłów kreatywnych, to mamy z jednej strony ustawę tak zwaną antypiracką, która bardzo zmienia porządek. Tak, luty 94. No właśnie, a wcześniej mamy tą jeszcze ustawę z grudnia 93, która również pozwala tutaj działać różnym koncernom zagranicznym. Więc dla mnie ten 93, 94 to jest moment jakby już stabilizowania się. Znaczy do tego momentu jest rzeczywiście okres przejściowy, kompletny chaos, tak? I też się zgadzam z tym, co powiedziałeś wcześniej, no bo jeżeli chcemy na przykład śledzić pojawienie się klasy średniej, no to jak Maciej Gdula pisał o serialu 40-latek, w latach 70. pojawiają się tacy inżynierowie, czyli pojawia się pewna klasa technokratyczna w zasadzie, prawda? Więc to też był jakiś początek kapitalizmu, jeden z wielu. No to w tym sensie, zobacz, że pojawienie się 40-latka 20 lat później w 93 tak, roku jest tutaj cezurą istotną. I zgoda, no myślę, że tutaj po prostu sobie podamy rękę. Takich zresztą autorów, którzy 93 rok wskazywali jako istotny, jest więcej, bo to, nie wiem, czy Jakub Banasiak na przykład w swojej książce o państwowym mecenacie nad sztuką, albo Rafał Księżyk w książce o latach... Dzika rzecz. Dokładnie, o latach... Tak. Więc ta dzikość, tu dziki wschód, tu dzika rzecz, o wypadku Księżyka, znowu też lata 89-93, to myślę, że tak wszyscy czujemy, nawet jeżeli tak trudno to w dwóch zdaniach domknąć definicyjnie, to naprawdę się lepi, to jest przekonujące. Mhm. No dobrze, ale jak to jest z tymi datami urodzenia? Bo wydaje mi się, że one są ważne. Ty urodziłeś się w 86, ja się urodziłem w 75. I dlatego się zgadzam, że jestem całkowicie z transformacji, tylko na przykład to zmienia też ocenę połowy lat 80., bo cytujesz bardzo ciekawe teksty, na przykład cytujesz Piotra Semkę, w latach 86-87 pojawił się ogólny marazm i przekonanie, że Solidarność się skończyła, jest martwa i nie odegra już żadnej większej roli. Ale wątpliwości mieli nie tylko zwolennicy opozycji antykomunistycznej. Jest taki krytyczny okres między 86 a 87 rokiem, kiedy zaczęło się wszystko sypać w dziedzinie gospodarczej. Wspominał z kolei Wiesław Górnicki, jeden z najbliższych współpracowników Jaruzelskiego. Dla mnie właśnie w momencie, kiedy przestaje być chłopcem, a staje się powoli nastolatkiem, pomiędzy 85 a 89, ja wcześniej dojrzałem, to jest dla mnie okres nie szarego PRL-u, tylko ogromnych możliwości i właśnie już wtedy dla mnie kończy się marazm. Ale wynika to oczywiście tylko i wyłącznie z mojej subiektywnej oceny, mojej daty urodzenia, pochodzenia społecznego, kapitału społecznego i tak dalej. No tak jest. Ja w swojej książce próbuję, bo wydaje mi się, że to jest dla historyka, a dziękuję, że przypomniałeś o tym, że jestem historykiem, znaczy, że podkreśliłeś znaczenie tego, bo to jest faktycznie ważne. Dla mnie, jako dla autora jest istotne jest branie odpowiedzialności za zakreśloną przeze mnie opowieść. To ja próbuję coś zgeneralizować, próbuję powiedzieć Polakom, wszystkim Polakom, tym, którzy to pamiętają, tym, którzy tego nie pamiętają. Ej, zobaczcie, jak było, jacy byliśmy, no bo ja już wtedy też przecież byłem, a nawet gdyby mnie nie było, to i tak poczuwałbym się do jakiejś wspólnoty, nie wiem, dziejów, do bycia członkiem tej samej grupy. I pomimo tego, że próbuję to jakoś zgeneralizować, to zawsze będzie szereg wyjątków. I to trochę jest tak, że jest taki bardzo smaczny cytat z Kierkegaarda, gdzie on pokazuje, jak bardzo jak bardzo wyjątek tłumaczy nam zawsze całą regułę i właściwie z takich wyjątków jest utkana ta opowieść. Tutaj masz 10 osób, a rozmawiamy jeszcze z dużo większą grupą i każdy z nich przedstawia swoją opowieść i każda z tych opowieści jest bardzo wyjątkowa. Każda z tych opowieści może zarazem służyć za opowieść bardzo indywidualną o okresie transformacji, a mimo wszystko mam takie wrażenie i tak też starałem się je prowadzić, tak w taki sposób starałem się je zaprezentować, żeby te 10 opowieści wyjątkowych zlepiało się w jakiś jeden węzeł, czy żeby po prostu pokazywało nam wielobarwność tego okresu. To, co powiedziałeś, że końcówka lat 80. jest kolorowa, to jest niekończąca się dyskusja i niech, że ona się też nigdy nie kończy. Ja w tym sensie też chcę, żeby ona trwała. Kiedy sięgnie się, jest na przykład taka znakomita książka Magdaleny Wnuk o wyjazdach z Polski w końcówce lat 80. I ona tam, opierając się na swoich badaniach i na dziesiątkach rozmów, które przeprowadziła, wskazuje, że w tych wspomnieniach tych, którzy z Polski wyjeżdżali, lata 80. były koszmarne, szare, ciemne i kropka. Taki obraz się maluje. Ty mówisz o rzeczywistości kolorowej, ale o rzeczywistości kolorowej na przykład też Olga Drenda pisała przecież w swojej Duchologii Polskiej. Wskazując, że wiele miast, podając zresztą przykład mojego rodzinnego Grudziądza, dlatego tak dobrze to zapamiętałem, że przestrzeń publiczna w miastach, miasteczkach późnego PRL-u, ona nie była wcale szara, że ona potrafiła być bardzo często kolorowa. Ale najbardziej może w tym wszystkim jest interesujące to, że te opowieści tak naprawdę w ogóle się ze sobą nie kłócą. To znaczy Warszawa 88 roku, kto ma chęć zobaczyć, to niech sięgnie po Kieślowskiego, proszę bardzo, choćby o krótki film, o zabijaniu, gdzie są po prostu pokazane fragmenty, wiesz, hotelu europejskiego otoczonego tym ohydnym parkanem, albo jeszcze kilkanaście miesięcy, przez bardzo długi czas remontowanego Poniatowszczaka. Jak to z jednej strony wygląda, jak ta przestrzeń publiczna z jednej strony jest fatalna, a z drugiej strony potrafi być zachwycająca. Te przestrzenie są jakoś obok siebie i tworzą jedną taką unikalną jakość. Olga Drenda mówi o tych latach 88-93, jeżeli dobrze pamiętam, że to jest taka mętna zupa, z której nie wiadomo jeszcze, co się wyłoni. Szanuję taką metaforę i próbę opisania tej rzeczywistości. Ja bym chciał coś bardziej użytecznego, powiedziałbym też, tak nie wiem, badawczo chyba i tak do opowieści bardziej zgrabnego i tak się narodziła myśl, żeby to był Dziki Wschód, nawet jeżeli nie jest to może taki turbo najbardziej innowacyjny chwyt, taki catchy phrase, że Dziki Wschód w końcu był już używany tu i tam, ale to jest metafora, która moim zdaniem bardzo dużo tłumaczy, jest atrakcyjna, bo pozwala zlepić sobie i tę historię sukcesu, i historię porażki, mieści w sobie i kolorowość końcówki lat 80. i szarość początku lat 90. To wszystko wokół siebie istnieje i to jest też opowieść, od razu tutaj rzucę wszystkie karty na stół. Moja opowieść ma taką intencję przynajmniej, aby właściwie w maksymalnym stopniu nikt się nie poczuł pominięty, żeby to była opowieść dla w takim sensie nie głupim, mam nadzieję, i nie naiwnym, a też i niewymuszonym, naprawdę dla wszystkich Polaków, żeby ukazać tutaj różne odcienie, że proporcje nie takie, to na pewno możemy dyskutować. Takie w każdym razie były moje intencje, kiedy siadałem do pisania i kiedy też stawiałem ostatnią kropkę, to miałem nadzieję, że to się jakoś udało zrobić. Intencje Michała Przyperskiego, autora książki Dziki Wschód, Transformacja po polsku 1986-1993, wydawnictwo literackie, ale ten fragment, który ja przeczytałem wcześniej o kryzysie Solidarności, jest o tyle istotny, że wskazuje nam na bardzo ważny wątek twojej książki, która ma taki podrozdział Kogo stać na wyobraźnię i potem Po co wam wolność? Mianowicie, czy elity, zarówno opozycyjne, jak i rządowe, były w ogóle przygotowane na to wszystko, co się wydarzyło? Czy miały pomysł, co w zasadzie ma się dziać i co będzie potem? na to, co się stało, tak naprawdę nikt nie był przygotowany. Chociaż to oczywiście też nie jest do końca pełna odpowiedź. Zasadniczo najuczciwie było odpowiedzieć, że na to, co się rzeczywiście wydarzy, nie był przygotowany nikt, ponieważ stały się rzeczy absolutnie niewyobrażalne. Jeżeli istnieje ta metafora zaproponowana przez Nassima Taleba o czarnym łabędziu, zresztą zdaje się, że to nie on jest, nie jest w ogóle twórcą tego pojęcia, ale na pewno konsekwentnym popularyzatorem, czarny łabędź jako to wydarzenie, głównie na rynkach finansowych, które pojawia się ni stąd, ni zowąd i jest po prostu katastrofą, która nie była nie do przewidzenia. World Trade Center w 2001 roku choćby. I w tym sensie Polska czy świat, no Europa Środkowa na pewno, doświadczyła białego łabędzia. I tym białym łabędziem była decyzja, albo może ściślej bezdecyzja, brak decyzji Michaiła Gorbaczowa o tym, żeby wolnościowe dążenia narodów Europy Środkowej, tu jesteśmy teraz na chwilę na poziomie narodów, ale tak naprawdę to schodzi bardzo, bardzo mocno w głąb. Gorbaczow nie zdecydował się Armii Radzieckiej, ani swoich KGB-szników, ani żadnych innych swoich niesympatycznych funkcjonariuszy wykorzystać po to, żeby powściągnąć te fale wolności. I ona po prostu zmiotła wszystko. Kiedy Gorbaczow stwierdził, że no nie, dobra, to teraz my się już musimy naprawdę wziąć na poważnie i wyprowadzamy wojsko z koszar. To był 91 rok, styczeń w Wilnie i padli zabici, padły trupy, ale ostatecznie Litwini swoją wolność obronili, a nie minął rok, a Związku Sowieckiego już nie było. Tego nie był w stanie przewidzieć absolutnie nikt. Więc na takim poziomie musimy sobie powiedzieć, że nie, na to nikt nie był przygotowany, ale przykładów jest więcej. Ryszard Bugaj w swoich wspomnieniach mówi o tym, jak bardzo strona solidarnościowa w styczniu 89 roku, na dni dosłownie przed tym, zanim solidarnościowcy z Wałęsą na czele usiedli przy okrągłym stole, nie mieli żadnych naprawdę pomysłów na to, jak zreformować polską gospodarkę. Ale zobacz, czy właściwie to można ich winić za to? No przecież kto się spodziewał, że w ogóle Solidarność będzie miała cokolwiek na ten temat do powiedzenia. Inny mój przykład, naprawdę ulubiony przykład, bo dosyć mocny. Wiosną 89 roku na wysokości już zakończenia okrągłego stołu, więc powiedzmy, że kwiecień 89 roku, pojawiła się w Polsce plotka. Nie sposób znaleźć jej źródło, ale ona miała potężne oddziaływanie, że Amerykanie wesprą nas, wesprą Polaków w reformowaniu naszej gospodarki i dostaniemy tak awista, no nie wiedzieć skąd, ale dostaniemy 10 miliardów dolarów, no nie wiem, jako na rozruch, chyba takiej bezzwrotnej pomocy. I w ten sposób rozumowali i towarzysze z PZPR, i tak wybitne umysłowości jak profesor Witold Trzeciakowski, znany ekonomista, ale i no, szarzy, zwykli ludzie z dołów drabiny społecznej. I jeszcze raz można zadać to pytanie. Czy można ich winić za to, że myśleli w ten sposób? No nie, dlatego że polityka amerykańska do tej pory była właśnie prowadzona w ten sposób. Jeżeli trzeba było wesprzeć walkę z Sowietami w Afganistanie, no to Ronald Reagan wysyłał po prostu ciężkie, ciężkie pieniądze, daleko, daleko przekraczające to, co dostawała polska opozycja nad Wisłą, walcząca z reżimem. Bo wedle rozmaitych badań Polacy walczący z reżimem Jaruzelskiego, no i z Sowietami pośrednio w ten sposób, dostali wszystkiego 20 milionów dolarów, co było, ja nie wiem na ile pocisków Stinger to się przekłada, ale pewnie na kilkanaście w najlepszym wypadku. Więc chodzi o to, że to myślenie o przyszłości było tak mocno zakorzenione w przeszłości, ale nikogo nie można za to winić. To jest normalne. Moje czy twoje myślenie o tym, co czeka nas za chwilę, też jest zakorzenione w tym, co przeżyliśmy. I przede wszystkim jest oparte na tych informacjach, które posiadamy. I pewnie największy problem myślenia historycznego jest taki, że nie możemy przypisywać bohaterom sprzed lat wiedzy, którą my posiadamy. Dokładnie. Ponieważ oni jej nie mieli po prostu. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Bardzo często mi się zdaje, że jak dyskutujemy o transformacji, to o tym zapominamy. Czy to nie jest też tak, bo pojawia się w twojej książce wątek w tle, ale pojawia się wątek uwłaszczenia spółek nomenklaturowych, pewnych kapitałów społecznych, technicznych, które mieli menedżerowie z przedsiębiorstw państwowych. I zastanawiam się nad taką rzeczą, wiesz, napisałem kiedyś taką powieść Prince Polonia o przemytnikach polskich w Azji w latach 80., która zresztą też o tym, że to było kolorowe całkiem, ale wtedy na przykład odkryłem istnienie takiej spółki, to się nazywało Transakcja Spółka z OO, założonej przez PZPR, która zajmowała się na przykład handlem właśnie z Azją, bawełna i tak dalej, i tak dalej. Część z czasopism, które cytujesz przecież, mówię jeszcze o tych z okresu z lat 80. typu Pan, na przykład słynny magazyn, były wydawane przez RSW, prasa książkaruch, które należały do PZPR. Więc czy to nie jest tak, że my mówimy o bezkrwawej rewolucji, cudzie historycznym, a może po prostu polskim komunistom po prostu słusznie uznali, że najbardziej im się opłaca po prostu dokonać transformacji? To jest prawda i nie jest prawda. To jest prawda w tym sensie, że wielu, myślę, że liczni, chociaż procentowo to, no to nie aż tak bardzo licznie, ale jednak jakaś nie najmniejsza grupa komunistów, przez co będę rozumiał członków aparatu partyjnego, członków aparatu służby bezpieczeństwa, no zwłaszcza ten drugi wyjątkowo, no powiedzieć, że niesympatyczny, to nic nie powiedzieć. To kanalie i kreatury, które uwłaszczając się na majątku państwowym, bardzo często dochodziły potem do dużego sukcesu. Najczęściej zresztą krótko trwałego, ale jednak do dużego sukcesu materialnego i w ten sposób rozmaite swoje niegodziwości monetyzowały i to w oczywisty sposób budziło wielkie społeczne niezadowolenie. A dyskusja nad tym, to jest moje bardzo subiektywne przekonanie, w latach 90. Bywała, nie chcę powiedzieć tłumiona, ale gdzieś spychana na margines. Niechętnie o tym mówiono. W imię, myślę, że intencje może i były dobre w imię tego, żeby nie burzyć spokoju społecznego. No tylko zawsze sobie trzeba zadać pytanie, czy ten spokój społeczny można zbudować na tak kruchych podstawach. Jeżeli o czymś nie można mówić, to jak pokazuje historia, pojawia to w miejsce takich prawdziwych informacji, zaczynają się pojawiać rozmaitego rodzaju teorie spiskowe. Wiesz, to jest teoria spiskowa, która na przykład mówi o tym, że w Magdalence, gdzie to przypomnijmy, spotykali się na nieformalne takie spotkania członkowie dwóch przeciwstawnych ekip solidarnościowej ściśle i komunistycznej w 89 roku, na nieformalne spotkania, gdzie no, wychodzono z rozmaitych negocjacyjnych patów, a że to było w takich okolicznościach, no trzeba powiedzieć, bardzo luźnych, no więc popijano wódeczkę nierzadko. Jak się zestawi ze sobą te rzeczy, no proszę bardzo, tutaj Adam Michnik, a tutaj Czesław Kiszczak i popijają sobie wódeczkę i jeszcze dzieją się różne rzeczy, które nie są odsłaniane, bo na tym polega, przed wszystkim nie są odsłaniane, ponieważ na tym też zresztą polega no, tajna negocjacja polityczna, żeby w ogóle osiągnąć ostateczny polityczny konsensus, który można wszem wobec wszystkim zaprezentować, no to trzeba wiele godzin przedyskutować, no i jak to ludziom powiedzieć wszystko, prawda? No i ponieważ bo było to wstydliwe, no bo dumnym to z pewnością nie ma z czego być, no to w miejsce tego powstała cała masa takich myślowych protest i to są te rozmaite te teorie spiskowe, jakoby to właśnie, nie wiem, komuniści się podzielili z częścią oczywiście solidarnościowców władzą i w ogóle nad tymi komunistami została rozpięta jakaś taka półoficjalna jakiś parasol ochronny, jakaś taka strefa ochronna. To nie było tak. To znaczy mam takie przekonanie, że istniało przekonanie wśród dużej części, ale nie jestem przekonany, czy dominującej, ale na pewno wśród wpływowej części elit solidarnościowych takie przekonanie, że w imię spokoju społecznego rzeczywiście trzeba tym milicjantom dać spokój. Czy to było dobrze? No mam takie głębokie przekonanie, że to nie było dobrze, ponieważ wszyscy ci, których dałoby się skazać, należało zrobić. Inna sprawa, i tutaj zaczęlibyśmy dyskutować, to jest na zupełnie osobną, bardzo długą dyskusję, że sami milicjanci, sami SB-cy, sami partyjniacy bardzo skutecznie się pozabezpieczali, niszcząc dokumenty, zarabiając pieniądze, bo tutaj wróćmy do tego pytania, od którego zacząłeś, żeby to wszystko domknąć i spuentować. Bardzo wielu członków partii, bardzo wielu reprezentantów, funkcjonariuszy poprzedniego reżimu no zaliczyło spektakularną katastrofę po roku 89. To byli ludzie, którzy no, żyli w niesławie, mieli takie poczucie zmarnowanego życia, mieli poczucie, że to, na czym im zależało, zupełnie się nie udało, no bo Polska Rzeczpospolita Ludowa implodowała, skończyła się dramatyczną klęską, klęską ekonomiczną. W latach 90. na wszystkie sposoby Polacy, co do zasady, aż przyszedł Aleksander Kwaśniewski, tutaj już zaczyna nowy rozdział tej opowieści, przez pierwszą część lat 90. bardzo intensywnie wszyscy odcinali się od swojej przeszłości postkomunistycznej, PZPR-owskiej. No to był wstyd, to było zaprzaństwo. No, albo ktoś bardziej intensywnie to potępiał, albo może mniej, ale to nie była jasność, nie było wątpliwości co do tego, że nie ma z czego być zadowolonym. I dopiero gdzieś między rokiem 93, a tutaj zwłaszcza rok 95 jest taką ważną cezurą, kiedy przychodzi Aleksander Kwaśniewski i wybiera przyszłość. Zachęca Polaków, żeby wybrać przyszłość i zdobywa sobie tym demokratyczny mandat. To jest bardzo ważne. Demokratyczny mandat w demokratycznych wyborach, więc są to postkomuniści, są to niewątpliwie postkomuniści, ale wybrani w demokratycznych wyborach. I to też pokazuje, że w tym sensie polska demokracja inaczej niż na przykład czasem mówią politycy, ja nie mogę się ciągle zdzierżyć, tak, nie jest mi łatwo wytrzymać takie słowa, które przy okazji 4 czerwca tego roku też padły z ust prominentnych polityków współczesnych, którzy mówią, że polska demokracja, po tych 35 latach polska demokracja wciąż jest jeszcze nieokrzepła. Ja myślę sobie, że nigdy bardziej okrzepłej demokracji nie mieliśmy. I też to, o czym mówisz, jest kolejnym dowodem, no bo skoro w zasadzie nasza scena polityczna w tej chwili jest podzielona na tych, którzy jak Kaczyński i jego ludzie, powiedzmy, uważają, że 89 to była zdrada, i na resztę, na przykład Koalicję Obywatelską, która uważa, że to był po prostu układ polityczny i działamy dalej, no to rzeczywiście w tym sensie wszystko jest z transformacji, prawda? Ale chciałem zapytać jeszcze o ten wątek, jeszcze bym cię jednak o to chwilę pomęczył, ponieważ tak, piszesz też na przykład, bardzo ciekawe są fragmenty od takiej strony bardzo technicznej w pewnym sensie, na przykład o początkach bankowości, kiedy po prostu nie było ludzi, którzy by umieli się nią zajmować, tak? Jedynymi ludźmi w 89 roku, czy większość ludzi, którzy coś potrafili, w sensie obsługi dużego przedsiębiorstwa, obsługi komputerów, obsługi handlu jakiegoś, to byli ludzie, którzy to robili po prostu w ramach poprzedniej władzy przecież, tak? I w związku z tym w sposób naturalny, i nie mówię tutaj tylko o wielkich przedsiębiorstwach, które wtedy już działały na skalę międzynarodową, jak na przykład, nie wiem, Dromex, który budował autostradę w Iraku i byli jakby graczami światowymi, więc nic dziwnego, że po 89 byli w stanie ten kapitał swój jakby wykorzystać, no to po prostu kto miał zostać tym menedżerem albo menago, jak już śpiewał Franek Kimono wcześniej, jak nie dyrektor przedsiębiorstwa państwowego? No, to jest bardzo interesująca rozmowa, ponieważ jak pokazuję w swojej książce i jak myślę doskonale, pamiętasz to z lat 90., bo to było coś takiego, że nawet zamkniętymi oczami nie szło tego nie dostrzec, że no, w to się wlewało młode pokolenie. No te właśnie stanowisko menadżerów, to szybko przestały być stanowiska dla brzuchatych panów z lekko niemodnymi garniturami, z czasem kuriozalnymi krawatami, tylko dla młodych, też znowu mężczyzn, wcale nie tak wiele kobiet. To jest osobny w ogóle ciekawy wątek, na ile te lata 90. to jest na przykład przyspieszenie na drodze emancypacyjnej, czy może ze dwa kroki wstecz, bo mi się wydaje, że raczej to drugi, ale to na osobną rozmowę, może zaraz. Natomiast jeżeli chodzi o menadżerów, to przede wszystkim zaczynają to być ludzie młodzi, ponieważ biletem numer jeden do tego cyrku jest znajomość języka angielskiego. Znajomość języka angielskiego, rzutkość, taka umiejętność dostosowywania się do zmieniających się oczekiwań, do zmieniającej się rzeczywistości. Więc szybko okazuje się, takie mam przekonanie, że jednak bardzo wielu tych menadżerów epoki komunistycznej, że oni są jednak za słabi, że oni są jednak przyzwyczajeni do grania na pewne określone układy w ministerstwach, gdzieś w partii, a tymczasem tu jest rynek podczas ty, i przez ten taki wyświechtany slogan, rozumiem, zmieniającą się rzeczywistość. Rzeczywistość giełdy, która w Warszawie od 91 roku. Rzeczywistość zagranicznych oczekiwań, zagranicznych udziałowców. Rzeczywistość zmiennego rynku, na który, no właśnie, tak jak sobie powiedzieliśmy, stabilizuje się też bliżej połowy lat 90., ale ta pierwsza część lat 90. to jest nieustanna zmienność. To jest i zmienność polityczna, to jest zmienność, jeżeli chodzi o produkcję, niestety też zmienność, jeżeli chodzi o poziom życia Polaków. Szkoda tylko, że to jest z reguły zmienność tylko w jednym kierunku, a więc ustawiczne się pogarszanie tego, jeżeli się na to en masse spojrzy, bo oczywiście są też takie grupy, które błyskawicznie na tym zyskują, jak to przy każdej rewolucji. W każdym razie to nie jest tak wcale, że ci menadżerowie PRL-owscy sobie tak znakomicie radzą, za pewnymi wyjątkami oczywiście. I tutaj myślę, że bardzo taka znamienna jest opowiedziana mi, zresztą to od razu na prawach cytatu przez Michała Sutowskiego, historia z połowy sierpnia 89 roku, kiedy to jeszcze w gronie jakby komunistycznych jakichś czynowników dyskusja trwa. No dobrze, widać już, że nie będzie rządu Kiszczaka, taka próba powołania rządu przed rządem Tadeusza Mazowieckiego, więc nie będzie tego rządu Kiszczaka. No to zastanówmy się w takim razie, kto tutaj mógłby w tym kolejnym przyszłym rządzie być ministrem finansów. I pojawiają się nazwiska Leszka Balcerowicza, który, jak wiemy, potem tym ministrem finansów zostaje, Dariusza Rosatiego i Grzegorza Kołodki. Wszyscy oni później takie stanowiska piastowali. Wszyscy oni, jeżeli dobrze pamiętam, Balcerowicz na pewno, byli związani z Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą. Tak. Chyba byli też jej członkami, o czym chyba lubią też niekiedy zapominać, tak sobie myślę. I co nam to pokazuje? To pokazuje, że na pewnej, takiej już rzeczywiście na takim wysokim eszelonie, wśród takich najwyższych kadr zarządzających, to rzeczywiście ten transfer miał się nieźle, ale też znowu wszyscy ci akurat trzej tutaj z nazwiska wymienieni panowie, no to łączyli kompetencje ekonomiczne z politycznymi i pobierali nauki na Zachodzie, co było fundamentalnie istotne. Michał Przeperski cały czas w pliku tekstowym Dziki Wschód, transformacja po polsku. Jest też oczywiście wielki wątek w książce dotyczący bezrobocia, którego już nie zdążymy dokładnie omówić, też odsyłam do naszych odcinków programu dostępnych online i w różnych serwisach streamingowych, gdzie mamy odcinek rozmowę z Bartoszem Pankiem, jego książka reportażowa o PGR-ach, która na tym przykładzie, ale pokazuje ten problem. Natomiast chciałem, żebyśmy spróbowali to pomówić o traumie, ponieważ to było jakby sformułowanie, które mnie bardzo zaciekawiło, i to będzie taki fragment. Socjolog Piotr Sztompka, wskazywał na to, że polska trauma transformacyjna jest wyjątkowa. Była wynikiem pozytywnego skądinąd doświadczenia, z trudem wywalczonego i długo oczekiwanego zwycięstwa nad komunizmem, a nadto w jego ocenie stosunkowo krótko trwała. Już po kilku latach łagodnieje i w końcu zostaje przezwyciężona dzięki skutecznym strategiom zaradczym i korzystnym czynnikom obiektywnym. Czy rzeczywiście? Brzmi twoje pytanie i to jest też moje pytanie. Ale zacznijmy w ogóle od tego sformułowania trauma. W jakim sensie to jest trauma transformacyjna? Byłaby. Trzeba by się naprawdę tutaj definicyjnie trochę pomęczyć, ale żeby tutaj nie komplikować tego, o czym mówimy. Trauma to jest oczywiście bardzo poważna kategoria psychologiczna, spopularyzowana też, myślę, w sposób dosyć dyskusyjny, choćby przez Michała Bilewicza ostatnio, który nas przekonuje, że jesteśmy traumalandem. Nie mam takiego przekonania, że jesteśmy traumalandem, a Polski nie uważam za jakiś kraj, który się szczególnie biczuje swoją historią, ale to może z Bilewiczem kiedyś przyjdzie do polemiki. Zostawmy teraz to. Natomiast trauma transformacyjna jest faktem. To jest cały zestaw rozmaitych przeżyć, które wiążą się z końcem świata i początkiem nowego świata. To jest coś właściwego każdej gwałtownej zmianie świata, każdej rewolucji w sensie ścisłym. Jeżeli do tej pory byłeś przyzwyczajony na przykład, i to bardzo to jest dla mnie dobry przykład, jeżeli byłeś przyzwyczajony do swojej rzeczywistości, swojego zakładu pracy. Zakład pracy to jest coś innego niż po prostu przedsiębiorstwo, ponieważ po pierwsze z reguły jest znacznie większe, ale przede wszystkim inne spełnia funkcje codzienne. Kiedy w 1988-1989 roku, jeszcze wcześniej też, pytano Polaków o trzy podstawowe takie odniesienia, to była rodzina, to było państwo i to był zakład pracy. Co pokazuje, że zakłady pracy, które tak, to żadne zaskoczenie nie będzie w tym kontekście. W latach 90. w znacznej większości zostały okrojone, bardzo często zostały zlikwidowane. Publicyści krytyczni powiedzieliby zaorane. Może tak nie mówmy, ale ten świat się skurczył i w znacznej mierze zaniknął. I kiedy znika nam jeden z trzech najważniejszych punktów odniesienia dla całego naszego konstruowania, no, naszego małego świata, tego kim jesteśmy, czym jesteśmy, co robimy, co sensowne nie jest, to nam pokazuje, jak gigantyczna zmiana zachodzi. A przecież to nie są jedyne zmiany, bo i w rodzinach się zasadniczo zmienia, bo pojawiają się nowe obyczaje, amerykanizacja kultury i obyczaju w tym sensie robi swoje, żeby tylko tak to bardzo hasłowo zasygnalizować. No i państwo się zasadniczo zmienia. Z państwa komunistycznego, które jest, co prawda, no ja bym argumentował, że nie nasze, natomiast jest również jakoś tam ambitne, jakoś próbujące obiecywać rozmaite rzeczy, to trzecia RP może nie jest idealnie państwem minimum, ale jest państwem, które ewidentnie w stronę tego minimum dryfuje i ten liberalno-lewicowy, neoliberalny może tak, dyskurs lat 90. No ja tutaj nie mam żadnych wątpliwości, żeby powiedzieć, że w znacznej mierze jest z nami do dzisiaj i w takim filozoficznym sensie chyba domaga się jeszcze swojego przezwyciężenia. Albo no, to już w zależności od tego, co komu bardziej smakuje. Natomiast w tym sensie trauma, kiedy jest rzeczywistością, kiedy mówimy o latach 90. i Sztompka, którego ta pozycja jest o traumie transformacyjnej, jest jedną z klasycznych. Przeczytana przeze mnie już 20 kilka lat po tym, kiedy została opublikowana, no zaskoczyła mnie taką swoją no jednak nietrafnością, ale to żeby też nie mądrzyć się, że ja tutaj od Sztompki lepiej wszystko wiem, to, że dzisiaj mogę go skrytykować, to płynie przede wszystkim z tego, że patrzę na sprawy ex post i widzę, że to, co on próbował, to w czym on próbował widzieć już traumę, nie wiem, zaleczoną albo w jakimś sensie jednak oswojoną, przyjętą i taką, no oswojoną to jest chyba najistotniejsze, byłoby najistotniejsze słowo, no to widzimy, że tak się nie stało. Po 2000 roku, bo ta książka Sztompki jest z 2000 roku, mamy no, cały zestaw rozmaitych fal protestów względem rzeczywistości trzeciej RP. Zobacz, że żeby już tak tylko bardzo dużym skrótem polecieć, w 2004-2005 roku ze świecą byłoby szukać w Polsce kogoś, kto by stwierdził, nie, no trzecia RP to jest projekt w pełni udany i po prostu zmieniamy tylko szyld, znaczy właśnie nie zmieniamy szyldu nawet, zmieniamy tylko, nie wiem, prezydenta w 2005 roku, jakiś tam, prawda, rząd i tak dalej i po prostu robimy dalej tak, jak było. Nie! W latach 2004-2005-2006 było oczywiste, nie wiem, czy dla wszystkich, ale dla znakomitej większości osób, że tak jak było, to już tak być nie może, że trzecia RP nie dowozi, że potrzebna jest czwarta RP. Przypomnijmy, że nad czwartą RP jakby no debatowały mądre głowy, świętej pamięci Paweł Śpiewak wykonał prawdziwe salto mortale, wchodząc do Sejmu w latach 2005-2007. Uciekł stamtąd, kiedy się zorientował, jak to wszystko wygląda i że ta cała idea czwartej RP zamiast być, zresztą to nie on jest twórcą, a Rafał Matyja, o tym pamiętajmy też. Natomiast no, Śpiewak był bardzo aktywny w tym myśleniu, którego dzisiaj już właściwie, no, znowu to takiego myślenia dzisiaj już ze świecą szukać. Był w taki moment w naszej historii, że chcieliśmy się od tej trzeciej RP odciąć. A co nam zafundowano? Znowu ogromnym skrótem, dwukrotną po prostu restytucję tejże, takie recydywa trzeciej RP. Wiesz co, ja gdybyś mnie zapytał hipotetycznie, jakie by to było, gdzie bym się dopatrywał tej recydywy, to myślę, że to jest rok, abstrahując od polityki oczywiście, rok 2007 i chyba 2023. Tak myślę. Książkę twoją się świetnie czyta. Wydaje mi się, że ona też spełnia taką potrzebę, którą mamy, czyli żeby pisać o historii w taki sposób, żeby się to dobrze czytało, tak jak w tych słynnych książkach anglosaskich, o których co do których zazwyczaj jesteśmy, chwalimy je, że one są takie, dobrze się to czyta. I tutaj, tak jak wspomniałem, mamy zarówno cytaty z bardzo konkretnych badań socjologicznych, mamy dane, mamy też różne teorie, mamy bohaterów. kończysz to wszystko. Znaczy, no okej, okay, mam jeszcze epilog. Właśnie, gdzie jest jedna z bohaterek, Anna, i tutaj znowu trochę wraca ta kwestia generacyjna, ale przedtem piszesz o tym problemie sprawności Polaków w dostosowywaniu się do sytuacji kryzysowej, zaradność przede wszystkim, no bo rzeczywiście rozpada się stary świat, w którym zakłady pracy organizowały wyjazdy, wakacje, klub piłkarski, koło brydżowe i tak dalej, i tak dalej. I nagle przechodzimy z wymuszonego, ale jednak jakiejś wspólnotowości, jakiegoś bycia w grupie, do skrajnego indywidualizmu. Następuje radykalny przeskok. No i nagle się okazuje, że w sumie Polacy się potrafią przestawić, że może no nie chcę, żebyśmy tutaj za bardzo generalizowali, no ale w październiku zeszłego roku się okazało, że jednak dajemy radę, tak? W paru różnych momentach historycznych, kiedy jest właśnie kryzys, to się okazuje, że jakoś jednak potrafimy en general jakoś na to zareagować. Więc ja jestem z pokolenia, które ocenia jednak ten cały świat po 89 jako świat jednak pewnego sukcesu, mimo różnych niedoborów i błędów i wypaczeń. To może jednak Polacy w takiej sytuacji kryzysowej potrafią się przestawić właśnie, ale zostaje trauma. Polacy bardzo dużo potrafią i myślę, że ta książka w tym wymiarze jest w ogóle bardzo optymistyczna, bo ona pokazuje, jak potrafimy być aktywni, ile jest w nas życie. Ja jestem w ogóle zachwycony tym jak mogłem to zobaczyć na własne oczy i w tych rozmowach i w rozmaitych lekturach socjologicznych, antropologicznych. To jest dla mnie bardzo ważne, to jest też taki komunikat, który chciałbym wysłać nam wszystkim. Zobaczcie, nasza demokracja, oczywiście, że jest w ogóle nasze państwo, ono jest, na nim trzeba pracować, ono ma setki tysięcy swoich problemów i trzeba zmniejszać te liczbę tych problemów. Trzeba się też kłócić, trzeba się czasem poszarpać. Natomiast warto w końcu potem na przykład pójść do urny wyborczej i oddać swój głos, żeby było inaczej. Albo żeby było tak samo, jeżeli wolimy. Są pewne reguły, których w tym sensie warto się trzymać, ale wiesz, życie, jakie płynie, jakie widać w tej opowieści transformacyjnej, ono jest dla mnie niesamowite. To jest bardzo pozytywna informacja, to jest bardzo, bardzo pozytywna też taka, bardzo pozytywny punkt odniesienia dla mnie. Kiedy myślę sobie, nie wiem, czy często, ale bywają takie momenty, kiedy się zastanawiamy, no właściwie Polska to jaka jest? To Polska to jest, idąc tropem jednej z książek Adama Leszczyńskiego, to jest syf i w ogóle dramat, czy może raczej wręcz przeciwnie. Ja sobie myślę, że jest tutaj tyle powodów, żeby czuć zadowolenie, jakąś, nie wiem, czy dumę, ja tej akurat nie bardzo tej akurat emocji bym tutaj zachęcał, czy jakoś do niej namawiał, ale taką satysfakcję, takie poczucie, że kurczę, fajnie, wyróżniamy się w niezwykły sposób, potrafimy być zaradni, potrafimy sobie poradzić, potrafimy naprawdę zmierzyć się z kryzysem niesamowitym. I to, a te lata 90. widziane z perspektywy kryzysu, tak, one były kolorowe również, ale to był potworny, trudny dla wielu z nas kryzys. Natomiast chciałbym też ostatecznie przekierować tę naszą dyskusję także na temat tych rzeczy z naszej historii najnowszej, o których za dużo nie rozmawiamy. A wśród takich rzeczy, to już wybiega daleko poza moją książkę i raczej będzie projektem na książkę następną, którą mam nadzieję niedługo napisać, to jest jednym z takich punktów będzie na przykład próba zastanowienia się 2004, 2005, 2006, to jest ten moment, kiedy z Polski wyjeżdżają miliony, możemy mówić o milionach ludzi de facto. I dlaczego właściwie jest tak, że politycy, którzy ówcześnie nam mówili, zobaczcie, jak jest znakomicie, zobaczcie, jaką świetną Polskę wam proponujemy. Proponujemy wam Polskę, z której można wyjechać. Po 20 latach, słuchając tych samych rzeczy, a od razu dodajmy, że to są politycy, którzy są w dalszym ciągu aktywni. Nawet dosyć sporo mają do powiedzenia w naszym kraju obecnie. Myślę sobie ja, że to jest niewiarygodne, że ktoś nam naprawdę mógł mówić coś takiego. No ale to oczywiście jest też kwestia pewnej generacyjności w patrzeniu na historię, w myśleniu o państwie. I, no i tyle. O tym jest ta książka trochę. Na pewno to nie jest ostatnia książka moja na ten temat, ale i w ogóle na pewno będziemy jeszcze dyskutowali na ten temat, bo chociaż z uporem godnym lepszej sprawy nazywa się mnie młodym historykiem, to ja już bym się nie, do komunistycznej młodzieżówki nie załapał, bo się za chwilę zbliżam się mocno do 40, więc ta młodość jest tutaj raczej chyba tylko po to, żeby czasem mnie tak w sympatyczny sposób delikatnie zdezawuować, żeby zapoważnie tego młodego historyka nie brać. Ale młody historyk czy młoda historyczka to są ci, którzy są realnie młodsi, ci, którzy na komunę patrzą już jak na absolutny antyk. Tym bardziej, że jak na młodego historyka jesteś laureatem Nagrody Naukowej Tygodnika Polityka, Nagrody Specjalnej Identitas oraz Nagrody Clio. To wielu starych historyków by ci pozazdrościło tego wszystkiego. Dobrze, że wspomniałeś o emigracji, bo akurat się tak składa, że w kolejnym odcinku Pliku Tekstowego naszą gościnią będzie Ewa Winnicka, która się ostatnio właściwie jako reporterka specjalizuje w książkach, które pokazują emigrację z różnych okresów, bo mamy zarówno jej książkę Angolę, jak i książkę Londyńczycy, mamy książkę Głosy, mamy książkę o Greenpointcie, ale też mamy nową książkę, która jest zarówno historyczna, jak i współczesna, o tej niesamowitej emigracji. No właśnie, pytanie, czy Polaków, czy Ślązaków, czy Polaków pochodzenia śląskiego, czy jak ich nazwać, w XIX wieku do Teksasu. I o tym będziemy rozmawiać w kolejnym odcinku. I czekamy wobec tego na kolejne książki młodego, a jakże utalentowanego historyka. Dziękuję ci bardzo za rozmowę, Michał Przeperski, u nas w Trójce w Pliku Tekstowym. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert. Expert.pl. Festiwal filmu i sztuki BNP Paribas 2 Brzegi obchodzi 18 urodziny. Już od 27 lipca do 4 sierpnia świętujemy w Kazimierzu Dolnym i Janowcu. Spotkania, premiery, kino dla dorosłych, koncerty i rozmowy do białego rana. Zapraszam.